بیر و زو مبارک خوش نشان خوش نشان یک روشن امتی هر زمان هر زمان بیز تو شرفش با اهل ایمان اهل ایمان بر خدا نا فلسطین و مسلمان مسلمان بیز تو شرفش با اهل ایمان اهل ایمان بر خدا نا فلسطین و مسلمان مسلمان کوی والسیونیست را که توفان سر فراز بنای خونده وانه قرآن هر کوی والسیونیست را که توفان سر فراز بنای خونده وانه قرآن شهاده یا